إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tungaliko bado katika mambo yaliyoharamishwa juu ya watu waliomkurubia maiti. Na katika mambo yaliyoharamishwa kwa watu hao ni kuomboleza. Na kuomboleza, kama tulivyosema, ni sauti inayofuatia baada ya kilio. Sauti yoyote akinyanyua mwenye msiba huwa anaomboleza. Ama kulia peke yake tu kwa kutoka machozi, hilo jambo halikatazwi. Basi katika jumla ya mambo ambayo yameharamishwa, kama tulivyoondokea katika aya iliyopita, tukasema wa fil babi ahadithun ukhra, na katika mlango huu kuna hadithi nyingine nyingi mbali hiyo ya bwana An-Nu'man ibn Bashir, ambayo amesema ughmi ala Abdullah ibn Ruwaha. Tulikuwa na kisa cha Abdullah ibn Ruwaha radhiyallahu anhu katika aya iliyopita, na kauli yake alimwambia dada yake aliyokuwa akiomboleza wakati yeye alipozimia, alimwambia ma qulti shay'an illa qila li anta kadhalik, hukuwa ukisema kitu wewe dada yangu katika kulia kwako, ila mimi palisema kuambiwa mimi wewe ndio hivyo hivyo anavyosema huyu. Basi falamma mata lam tabki alayhi, alipokufa bwana Abdullah bin Ruwaha dada yake hakulia tena juu yake. Wa fil babi ahadithun ukhra, na katika mlango huu kuna hadithi nyingine nyingi. Nadhkuruha, tutazitaja hadithi hizo fil faqrati al atiya, katika sehemu ya mlango ifuatayo insha Allah taala, apendapo Mwenyezi Mungu mtukufu. Sasa tunaendelea jumla ya mambo yaliyoharamishwa kwa waliomkurubia maiti. Baun wajib darbul khudud, kujipiga mtu mashavu ya uso kwa ajili ya msiba, ni katika jambo jingine ambalo limeharamishwa hilo kwa watu waliomkurubia maiti. Au hata kama hawakumkurubia maiti, lakini basi tu wanayo tabia ya watu kujiwekea msiba na kujipiga. Ikiwa ni mashavu, wako wanajipiga mashavu, ikiwa ni vifua, wako wanaojipiga vifua na kila mwaka wanaika msiba huo. Na hivi sasa katika mwezi huu wa mfungo nne Muharram, juzi juzi tu watu walikuwa hapo katika jambo hilo kila mwaka. Hilo jambo Mtume wa Mwenyezi Mungu amelisema kuwa ni haramu kufanywa na yoyote aliyomkurubia maiti au kama hakumkurubia. Kwa nasabu washaqul juyub, na kuchana nguo, ikiwa ni ukosi au mfuko au kwapa. Shaqul juyub ni kuchana kanzu, kuchana nguo. Na pia wadaa bidawa aljahiliya, na yule ambaye ameomba au ameita katika maombi ya kijinga, yani maomboleza, ameita katika wito wa kijinga kabisa katika msiba wake. Hadithi hii au jambo hili la dharbul khududi wa shaqqal juyubi, kuhusu jambo la haramu wa kujipiga makofi ya uso kwenye mashavu na kuchana kanzu, li kaulihi, ni kwa ajili ya tamko lake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema laisa minna, uharamu wake umpatikana katika dalili ya nasu ya hadithi, laisa minna man laqama al-hududa, si katika sisi mwenye kujipiga makofi ya uso. Laqama, mwenye kujipiga vibao al-hududa vya mashavu. Washaqqa al-juyuba, na akapasua nguo. Wadaa, na akaomba au akaita bid'a wal jahiliya, kwa maombi au kwa wito wa kijinga. Rawahu al-Bukhari, hadithi sahihi, ameisimulia Imam Bukhari wa Muslim wa Ibn al-Jarud wal Baihaqi wa ghayruhum, na wengine wengi wasiokuwa hao, min hadith Ibn Mas'ud, min hadith Ibn Mas'ud katika hadithi ya Abdullah Ibn Mas'ud. Wa Mtume kasema laisa minna, si katika sisi man laqama al-khududa, mwenye kujipiga, ikiwa anajipiga kwenye mashavu ya uso au anajipiga kwenye mapaja au anajipiga kwenye kifua. Mtume anasema laisa minna, si katika sisi man laqama, anaojipiga kwa ajili ya msiba. Wa shaqqa al-juyuba, na akapasua nguo. Wa daa, na akaomba bid'a wal jahiliya, kwa maombi ya kijinga. Dan jambo jingine, halqu sha'r, ni kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Si nafsi ya kunyoa nywele makosa, ni kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Mtu uliompika ananyoa nywele kwa sababu hana furaha, anajaalia zile nywele ni katika starehe. Nywele zinampa kustarehe, yani azitunza, azijana, anatoka mbele za watu na hivi na hivi. Kwa hivyo inampa zile nywele kuwa nazo pia ni katika ya starehe, na kwa hivyo anaziondosha ili awemo katika huzuni. Kwa hivyo katika mambo yaliyoharamishwa vile vile kufanywa na watu wanaokaribia maiti, halqu sha'r, ni kunyoa nywele. Li hadithi Abi Burda ibn Abi Musa qad, na kunyoa nywele imekuwa ni haramu kutokana na hadithi ya Abi Burda ibn Abi Musa amesema, waji'a Abu Musa waja'an, aliugua Abu Musa kuugua kukubwa, aliumwa Abu Musa sana. Faghshiya alayhi, akafudikizwa juu yake, yani akazimia. Na wakati alipozimia, wa ra'asuhu fi hijri imra'atin min ahlihi, na kichwa chake kiko juu ya paja cha mwanamke mmoja wapo miongoni mwa wake. Mpaka hapo manake kalala pale kazimia, fahamu limtoka. Fasahat imra'atun min ahlihi, basi akafayu kwa mayowe, akapiga ukenja, akanyanyua sauti ya kelele mwanamke mmoja wapo miongoni mwa watu wake au miongoni mwa wakeze, kilio cha msiba. Aliponyanyua sauti yake, falam yastati an yarudda alaiha shay'an, wakati ule yeye amezimia hakuweza kumrejeshea jawabu yoyote, lakini alikishakuwa naungulika, lakini fahamu hana kwa mbali kabisa anasikia huko hajiwezi. Falamma afaqa qal, lakini alipokuja kuzindukana katika fahamu yake alisema, ana bari'un, mimi niko mbali, mimman bari'a minhum, mimi niko mbali, mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, niko mbali na mtu ambaye mjumbe wa Mwenyezi Mungu amejitenga naye. Mimman, kutokana na yule ambaye, bari'a minhu, amejiweka mbali na mtu huyo, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, niko mbali kabisa na mtu huyo. Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwani hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bari'a min as-saliqa, amejiweka mbali kutokana na sadiqa. Sadiqa anaifasiri al-Sheikh al-Albani hapa chini kwa kusema, hiya allati tarfa'u sawtaha 'inda al-faji'ati bil-maut. Sadiqa ni yule mwanamke anonyanyua sauti yake kutokana na fadhaa ya ghafla kwa jambo la mauti. Kafa mtu ghafla hivi, basi mwanamke hastahimili, anaanza kupiga mayowe na kusema hivi na hivi, basi mtume wa Mwenyezi Mungu kajitenga na mwanamke kama huyo. Wal halika, na yule mwenye kunyoa kichwa chake kwa ajili ya msiba. Washaka, na mwenye kuchana nguo. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu amejitenga mbali kabisa na watu hawa watatu, hawamo katika kaumu yake, hawamo katika wafuasi wake, hawamo katika umati wake ambao ni umati Muhammadi. Wanajihangaisha bure, baadhi ya wakati kuinuka kuswali na wanajihangaisha bure, mtume anawakataa, laisa minna. Faqad bari'a, kwa hakika amejiweka mbali minhu, kutokana na mtu huyo Rasulullah. Fa inna Rasulullah, anasema Abu Musa, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah, mimi najiweka mbali kutokana na yule ambaye amejiweka mbali naye mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu amejiweka mbali na nani? Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bari'a, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu amejirusha, amejitenga, amejiweka mbali, minaswalika, kutokana na mwanamke anonyanyua sauti kwa ajili ya ghafla ya msiba uliopita. Walhalika, na mwenye kunyoa nywele kwa ajili ya msiba. Washaka, na mwenye kupasua nguo zake. Mtume hawa watu wamejiweka mbali nao. Hadithi hii masnadi yake ni kwamba akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ameitoa Imam Bukhari na Muslim, wan-Nasa'i wal-Baihaqi, na Imam an-Nasa'i na Baihaqi. Haun, sehemu nyingine au jambo jingine ambalo limeharamishwa kufanywa na watu walomkurubia maiti, nashu sha'ari, kufumua nywele, hususan wanawake au hata wanaume, hupatikana watu wakafumua kwa maana ya kuto kuzichana tena kwa muda maalum aliokadiria kwamba yeye muda ule anakaa katika msiba, anayawacha ovyo nywele, hayashughulikii kwa kuyapaka mafuta au kuyachana au kuyagosha. Na mtume hakupendezewa kabisa kwa Muislamu ambaye anaweka nywele nyingi alafu akaziwacha ovyo. Mtume ameonyesha mara nyingi mbele ya hadhara ya watu kukasirika na mtu ambaye katokeza mbele za watu manywele yake ashaatha ghabara, yako matimtim ovyo. Tumesoma katika fiqh sunna, katika mlango wa sunanul fatra, au sunanul fitra, mlango unaotaja mambo ya sunna za kimaumbile. Katokeza mtu mbele ya bwana mtume wakati manywele yake yako matimtim. Mtume alimwashiria akamfanyia alama, akamwambia kichwa chako na kidevu chako kimekaa vibaya, akupendezewa mtume. Akaondoka yule bwana, akaenda akatengeneza vizuri. Alipokuja mtume akakubali, akamwambia eh, si hivyo, unaonaje sasa hivi? Si nikaka binadamu nanda kama hiyo. Kisha akatoa na maneno, mtume mwenye kuwa na nywele nyingi, anafuga nywele nyingi, lazima azitunze. Hawezi kuzitunza basi azipunguze kichwani. Kwa hivyo huo mtindo kufuma nywele si kwa wanawake tu, hata wanaume wako wanaoyaachia manywele yao ovyo kwa ajili ya msiba walionao. Nashru shaari, jambo jingine ambalo ni haramu kufanywa na watu kwa ajili ya msiba wa maiti au msiba jambo lolote, ni kufumua nywele li hadithi mraatin. Huku kufumua nywele imekuwa ni jambo la haramu kwa sababu ya hadithi iliyotokana na mwanamke mmoja wapo, minal mubayaati, katika wale ambao wamekwenda kufungamana naye mtume ahadi. Maana mtume kaambiwa na Mwenyezi Mungu, idha jaaka almu'minati, watapokujia wanawake wa Kiislamu wanataka kuamini, famtahinuhunna, wafanyie mtihani, wafungana nao ahadi, waambie katika Uislamu hakuna ujinga wa kwenda ovyo, mtu kifua wazi, kwapa wazi, paja wazi, hakuna. Ana uwezo Uislamu au ingie, hauwezi Uislamu basi arudi nyuma. Famtahinuhunna فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. Mkiwaona kama wao ni wanawake wamekubali kufuata mafunzo hayo, basi msiwarejeshe kwenye ukafiri. Ina maana kama hawajakubali mambo hayo, warejesheni kwanza ukafiri. Watakuja kutia dosari kwenye umma huko, watakuja kuharibu wanawake wengine. Hii itakuja kuonekana culture yao ndio ustaarabu kwenda mapaja nje, kwa panje na hivi na hivi. Kwa hivyo mtume alikuwa anafungana na ahadi kwa kuambia ya kwamba fala yasrikna wala yaznina, waambie kwamba wasizini, wasiibe, wala yaktulna auladahum, ndio Uislamu wenyewe huo, na kwamba hawataua watoto wao kwa ajili ya kuogopa aibu ya zina au kwa ajili ya kuogopa masikini, wala yaatina bibuhtanin, wala hawatouendea uovu wowote, yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, uovu ambao unaweza kuchumwa na mikono yao au miguu yao. Wala yaasinaka fi ma'rufin, na wala hawatakuasi kwa jambo lolote jema. Mtume wa Mungu ukitamka jema wanawake wako mbele, kama wamekubali hapo basi fala tarji'uhunna ila al-kufar, usiwarejeshe kwa ukafiri. Lakini kama ina hapo, ina maana kwamba bado hajaweza mtu Uislamu. Uislamu ni mambo hayo kwa hakika. Kwa hivyo mwanamke mmoja wapo miongoni mwa wale waliofungana naye mtume ahadi ya kukubali Uislamu katika mambo ambayo mtume kawaambia na ripoti mwanamke huyo. Mengi sana wameambiwa. Qalat, amesema mwanamke huyo, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah, yalikuwa miongoni mwa mambo ambayo amechukua juu yetu mtume ahadi. Katika mambo aliyochukua mtume wa Mungu juu yetu, fil ma'rufi, katika mambo mema, alladhi akhadha alaina, ambayo mtume kachukua ahadi juu yetu tutekeleze, alla na'asihi fihi, ya kwamba sisi wanawake hatutomuasi yeye mtume ndani ya mambo hayo. Kwanza hatutomuasi katika wema, wema wote ndio aya imesema, wala ya'asinaka fi ma'rufi wa an, na jambo jingine mtume akatwambia vile vile, wa an la nakhmisha wajhan, na kwamba hatutoupara uso kwa ajili ya msiba. Maana kuna wanawake wakusanyika pamoja, wakakabiliana, wakafanya duara, wakaanza vilio pale, wengine wanaanza kujipiga mapaja, makofi ya uso, mpaka tena jazba inapanda, mtu makucha yake tena anaanza kujiparura uso tena. Ya Allah we, kaniachia nani we, kani namna kama hivi. Madam pale atoka chapa chapa, na mfano wake ndo kama mpaka leo naendelea, watu makucha hayakuwatosha, wametafuta minyororo, wanaita zanjir, Ukikutana na Shia yote muulize nini maana ya zanjiri. Atakwambia zanjiri kitu kikubwa sana. Na anokufa katika Muharram kwa itikadi yao, huku amejipiga zanjiri, minyororo ile ya kifuani, wanaitakidi kenda peponi. Na Mtume anasema laisa minna, si katika sisi. Wao wanaitakidi kinyume, kwamba kenda peponi akifa pale. Itakuja kuonekana nani mkweli baina ya Nabii Muhammad au wao. Itakuja kuonekana finally ipo. Tayeb. Basi wa an la nakhmisha wajhan. Anasema mwanamke katika miongoni mwa wanawake waliofungana naye Mtume ahadi ya Uislamu. Uislamu vile vile ya kwamba tusizipare nyuso. Tusiupare uso. Wala nadu'uwa wailan, wala tusiombe hilaki. Kuna wanawake katika msiba wanaomba hilaki. Hilaki manake nini? Ni kule kusema kwa mfano, afadhali angeniondoa mimi, afadhali angechukua wanangu wengine mbalimbali, hakumwona kumchukua sikuwa yeye. Na hivi na hivi anaomba hilaki pale. Ardhi naipasuki liye mbali ni niingie mi. Maisha gani tena sasa hivi haya? Anasema hivyo mtu katika msiba. Na wanakodiwa watu maalum kwenda kustawisha, kushajirisha pale pala pakionekana doro, pametulia. Wanasema kwamba hapa kwani harusini? Si harusini, baipita jambo hapa kafa mtu. Amekufa kwani kuku huyu, kwani mbuzi huyo? Hapa kafa binadamu. Sheti pawe na kilio. Sheti paonekane kwamba na msiba. Kwa hivyo katika jumla ya msiba wanashajirishwa wale wanaogulia mpaka wanasema hivyo, ya laiti ardhi ingepasuka kaingia yeye. Anasema mwanamke huyu wa an la nakhmisha wajhan, na kwamba hatutaupara uso, wala nadua wailan, wala hatutaomba hilaki, wala nashuka jaiban, na wala hatutopasua kanzu au nguo, wa an la nanshura sha'ran, na kwamba hatutafumua nywele. Kwa hivyo huku kufumua nywele kumeingia kwenye hadithi hii, imejumuisha mambo mengi, na ikaja wa an la nanshura sha'ran, na kwamba hatutafumua nywele kwa ajili ya msiba. Akhrajahu Abu Daud, hadithi ameitoa Abu Daud kwenye sahifa kadha, juzuu nambari kadha, wa min tariqihi al-Bayhaqi, na katika njia ya hadithi hiyo vile vile yumo Bayhaqi, ameitaja katika sahifa kadha, bi sanadin sahihin, kwa mategemezi lokuwa sahihi, wawun. Jambo jingine ambalo limeharamishwa kwa watu waliofiliwa au waliopatwa na msiba mbalimbali, irifa'u ba'dhu ar-rijali lihahum, ni kufuga baadhi wanaume ndevu zao. Ayaman qalila, siku chache, huznan ala mayitihim, kwa ajili ya kuonyesha huzuni juu ya maiti zao au maiti wao. Pengine mtu hayuko katika sunna ya Mtume ya kuweka ndevu, maana zimekuja riwaya katika sunanul fitra, kama tulivyoona kwenye fiqhu sunna. Tumeona katika sunna za kimaumbile mwanamme anaweza kufuga ndevu, na ikatajwa katika baadhi ya hadithi Mtume anasema nendeni kinyume na Mayahudi na Manasara, kwani wao hawaweki ndevu, nyinyi nendeni kinyume nao, uso wa Muislamu uonekane kwamba yeye ana alama maalum, identity. Akitokeza pahala yule nadhani Muislamu yule. Kwa nini? Ai, kwa sababu naona ndevu zile. Wao ndio wanaweka ndevu Islam. Myahudi siku zote kidevu chake cheupe na fara kama cha mwanamke. Akiamka alfajiri wembe mkononi. Muislamu hakutakiwa hivyo kwa hakika. Kwa hali hiyo, kuna baadhi ya hadithi zimekuja zikahimiza hivyo, basi baadhi ya maimamu wamepita kwamba ni wajibu kuweka ndevu na wakaharamisha kabisa kunyoa ndevu ikiwa mtu hana dharura kisheria. Basi pengine mtu hayuko kwenye sunna hiyo kwamba anafuga ndevu kwa ajili ya sunna ya Mtume, siku zote kidevu chake cheupe, lakini akipata msiba sasa tayari utadhania labda huyo mtu pengine kaona dalili ya sunna ya Mtume anafuga. La, hakuna dalili, ana msiba huyo. Anaweka ndevu kwa siku chache na siku zile zikimalizika basi atanyoa tena vile vile. Hili jambo haramu hilo. I'fa'u ba'd ar-rijali rihahu, uzifuga baadhi ya wanaume ndevu zao, ayaman qalila, kwa siku chache, husnan ala mayitihim, kwa ajili ya kuonyesha huzuni juu ya maiti wao. Fa idha madat, zikishapita siku zile alizokusudia kama 40 miezi miwili nimekata, basi adu ila halqiha, wanarejea tena kunyoa ndevu zile. Ingawa kuna hadithi za Mtume wazi wazi zimekuja za kuonyesha kwamba Mtume kataka Waislamu wende kinyume na Mayahudi, uso wa Muislamu uonekane kwa alama yake maalum. Bas fahadha al-i'fa'u, basi ufugaji huu, fi maana nashri shahari, uko katika maana ile ile ya kufumua nywele. Maana ndevu ni nywele, sasa yanafumua nywele kwa kuzifuga sasa ndevu. Fahadha al-i'fa'u, basi ufugaji huu kwa ajili ya msiba, fi maana nashri shahari, ni katika maana ile ile ya kufumua nywele, kama huwa dhahirun, kama jambo hilo linavyoonekana waziwazi. Yudafu ila dhalika, inaongezewa kuegemezewa juu ya hayo, annahu bid'atun, kwamba jambo hilo ni bid'a, ni uzushi, uzushi kabisa, kwamba mtu akapata na msiba kwa hivyo anafuga ndevu. Inaongezewa kwamba jambo hilo ni uzushi, na uzushi katika dini. Wa qad qala sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa Mtume kasema, fa inna kulla bid'atin dalala, hakika kila ya uzushi ni upotovu, wa kulla dalalatin finnari, na kila upotovu basi pahala pake ni motoni. Rawahu Nasa'i, hadithi hiyo amesimulia Imam Nasa'i wal Baihaqi fil Asma'i wasifati, kwenye kitabu alichokiita al Asma'i wasifati, yani majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake. Bi sanadin sahihin an Jabirin, kwa mategemeo zilikuwa sahihi kutokana na hadithi iliyotolewa na bwana Jabir. Zayun, jambo jingine ambalo ni haramu vile vile kufanywa na watu wanaokurubia maiti, al-i'lanu, kutoa matangazo, an mautihi, kutokana na mauti yake mtu aliyompata maiti ya mtu wake, ala ruusi almanair, juu ya vilele vya minara. Lakini si kama anawatangazia Waislamu waje kuswalia jeneza, anapanda juu ya mnara na nadi kwa namna ya maombolezo, na matangazo yale hayaji mara moja, kila wakati, pengine kwenye kila kipindi cha sala au kwenye kila kipindi fulani, wanapanda watu juu ya vilele vya minara juu huko, watu watangaza, utadhani kwamba kimeingia kipindi cha sala na adhini mwadhini. Al-i'lanu ni kutangazia, an mautihi, kutokana kifo chake mtu, ala ruusi almanairi, juu ya vilele au vito vya minara, wanahuiha, na mfano wa milala hiyo. Liannahu minan na'i, kwa sababu kufanya hivyo ni katika kuomboleza. Wa qad thabata, na kwa hakika imethibiti, an Hudhaifa ibn al-Yamani annahu, kutokana na Hudhaifa ibn al-Yamani kwamba yeye Hudhaifa ibn al-Yamani sahaba wa Mtume, kana idha mata lahu al-mayyit qala, alikuwa mwenendo wake anapokufa mtu wake husema, la tu'dhinu bihi ahadan, msimtangazie huyu habari yake mtu yote. Kwa nini? Inni akhafu an yakuna na'yan, mimi ninachelea kuja nimekuwa ni maombolezo matangazo hayo, kwa sababu inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, mimi nimemsikia kwa sikio langu mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yanha 'anil na'i, akataza maombolezo. Kwa hivyo ninaogopa haya matangazo yasije yakenda katika maombolezo. Hapa inaingia moja kwa moja mpaka matangazo yetu haya tunayoyatoa sisi maredio kwa namna fulani, sio kila tangazo. Ama kutoa habari tu kuwajulisha Waislamu au jamaa walioko mbali unahisi kwamba habari haitofika isipokuwa nichukue nitumie chombo cha mawasiliano kama radio, television, kupiga simu. Hakuna mushkil madhali unawataka Waislamu wapate habari na madhumuni ya matangazo yale kuja kutoa dua zao za kiwa ni kwa madhumuni hayo kuwapa habari watu kwa ajili ya kutoa dua zao za mwisho kama wiki yule. Huwa almuradu. Hilo jambo ndilo litakiwalo hasa. Kila kipatikana Waislamu wengi siku ile pale kumtakia dua mwenzi wao, ndivyo itakiwavyo. Na Mtume kafanya hivyo kama tutavyoona katika hadithi za mbele. Ama matangazo tu basi kwa ajili ya jina lisikike juu na fulani katangaza kifo cha mtu huyu, hayo moja kwa moja yanapelekea kwenye maombolezo. Hapa ndipo tuliponasa kwenye mtego. Wengi tumeingia tukitaka tusa kwenye mtego. Utaona amekufa mtu, mtu yule pengine ni mashuhuri, amehusiana na watu wengi kadha wa kadha. Kuna ambaye mtu yule ni baba yake mzazi, kuna ambaye mtu yule ndugu yake, kuna ambaye mtu yule shemeji yake, kuna mwingine mkwewe, kuna mwingine mjomba wake, kuna mwingine ni wake. Basi huwa haitoshi tangazo lile kutolewa na yule mtoto mtu ambaye ni mwanawe. Na shemegi na atakajina lake litokeze kwenye redio na watu wake atakuambia na vile vile. Na mjomba mtu na vile vile kwa maiti yule yule anataka kutoa habari vile vile. Na mke na nafasi yake vile atakutoa habari. Na kuna wajukuu na vile vile atakutoa habari na vile vile. Maiti huyo mmoja utaona ananabiwa, anatangaziwa kutokana na fulani na fulani na kila mmoja. Ama hapo moja kwa moja haivuki, itakuwa sawa sawa na kupanda kwenye vilele vya minara kwa ajili ya msiba. Naam. Ama kwa kupeleka habari tu kwa madhumuni ya kwamba ifike mbali, walioko mbali wasikie, na madhumuni yake ni kwamba waje kutoa dua zao za mwisho kwa maiti yule, fa huwa almuradu. Hilo jambo ndilo litakiwalo hilo. Kila ukiwa wengi Waislamu kwenye sala ya maiti, sala ya jeneza, ndivyo itakiwapo vile. Mtume kachukua ahadi. Wakipatikana waumini 40 hawamshikishi Mwenyezi Mungu wakati ule maiti anasaliwa, basi dua yao au maombezi yao yatakubaliwa ikiwa na yule maiti na vile vile anazo amali za kumfanya aombewe. Illa shafa'ahumullahu fi, illa Mwenyezi Mungu hukubali dua yao wanaoiomba kwa maiti yule. La bas, matangazo tu na pengine habari haina hakika kama itafika Maskati wala Denmark wala wabasi tu fulani naye aseme kwenye radio tu, moja kwa moja hapa inaingia kwenye nai. Hudhaifa ibn al-Yamani, Hudhaifa ibn al-Yamani ni mmoja katika masahaba waliokuwa mbele sana kwa Mtume, anastahiwa sana na madhehebu zote. Maana kuna baadhi ya masahaba, baadhi ya madhehebu huthubutu kuwatukana kwa jado sana, lakini Hudhaifa ibn al-Yamani popote unapomtaja, si kwenye Mashia, si kwenye Mu'tazila, si kwenye Khawarij, anamheshimu sana huyu Hudhaifa ibn al-Yamani. Kana, alikuwa yeye ambaye kashiba malezi bora kabisa ya Mtume Muhammad, ameshiba kabisa kabisa. Anasema alikuwa idha mata lahu almayit, anapokufa kwake maiti Hudhaifa, qala, husema, la tuudhinu bihi ahadan. Inshallah itafika wakati siku moja tutamzungumza Hudhaifa ibn al-Yamani katika pahala pake panapostahiki. Tutataja kidogo sira yake aliyokuwa nayo, ni nani huyu Hudhaifa ibn al-Yamani, japo kidogo tupate kidogo kitu. Alikuwa yeye anapokufa mtu wake husema la tuudhinu bihi, msimtangazie yeye ahada mtu yote. Inni akhafu an yakuna na'yan, mimi nakelea kuja kuwa ni maombolezo. Inni sami'tu rasulallahi, hakika mimi nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallama yanha 'anin na'i, akikataza kuhusu jambo la kuomboleza. hadithi hii akhrajahu Tirmidhi. Maneno haya ya hadithi ibn al-Yamani yamekuwa Tirmidhi wa hasanahu, na akataja masnadi yake kuwa ni mazuri, wa ibn Majah wa Ahmad wa siyaqi lahu, na uchunguaji wa maneno haya ni wake Ahmad, wal Baihaqi wa akhraja al marfu' anhu, na akatoa katika hali ya kurufaishwa kwa yeye kutokana na yeye ibn Abi Shayba fi al-Musannif katika kitabu cha kitabu Musannif. Wa isnaduhu hasanun, na pia mategemezi yake ni mazuri, kama qala al-Hafidh fi al-Fath, kama alivyosema al-Imam al-Hafidh fi al-Fath. Wa an-na'yu lughatan, na neno na'yu ambalo tumelifasiri kuwa ni maombolezo ki lugha ya Kiarabu, neno na'yu huwa al-ikhbaru bi mautil mayyit. Na'yu maana yake ni kutoa habari kwa kifo cha maiti. Fahuwa ala hadha, basi jambo hilo juu ya hivi, yashmulu kulla ikhbarin, inakusanya habari zote, kila aina habari zaingia hapa kwenye maombolezo. Anasema Muhammad Nasruddin Albani, wanayu lughatan, neno nayu ambalo Mtume amelikataza ki lugha, huwa al-ikhbaru bimauti al-mayiti, ni kutoa habari kwa mauti ya maiti, kifo cha maiti. Fa huwa ala hadha, basi neno hili nayu ikiwa ni kutoa habari, yashmulu kullu ikhbari, inakusanya kila habari. Lakini qad ja'at ahadithun sahiha, zimekuja hadithi sahihi, tadullu ala jawazi naw'in min al akhbari, hadithi zenye kuonyesha kujuzu kwa namna fulani ya kutoa habari, iko namna ya kutoa habari na juzu. وقيد العلماء بها مطلق النهي, lakini wamefunganisha maulama kwamba ni kutoa habari kokote kule. Waqalu, na wakasema, innal murada bin nahyi, madhumuni ya kutoa habari hii, al-i'lan, ni kutangaza, alladhi yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliya, ambako kunashabihiana moja kwa moja na hali waliokuwa nayo wajinga, minasuyahi, katika kupiga mayowe, ala abwabil buyuti, kusimama juu ya milango ya majumba, wal aswaqi, na marikiti, kama sayaati, kama haya yatakapokuja kuelezwa mbele kidogo, kama sayaati, kama yatakapokuja kuelezwa mbele kidogo. Kwa hivyo maulama wamefunganisha pamoja kwamba nayu ni nayu tu basi, lakini Albani anasema yeye mwenyewe kwamba iko namna fulani inajuzu ya kutoa habari, kwa sababu hadithi zimekuja sahihi, hata Mtume wa Mungu naye pia katoa habari. Lakini kwa madhumuni gani? Kuwapata Waislamu kuja kufanya ibada maalum kwa ndugu yao, kama tutaviona mbele. Lakini wanavyoni qayyada ulamao biha mutlaqan na'i, maulama amesema tangazo ni tangazo tu, ombolezo lolote madhali ni kutoa habari, basi ndio ile ile. Na wakasema kutoa habari huku, waqalu innal murada bin na'i, na wakasema madhumuni ya kutoa matangazo haya ya maombolezo, al-i'lanu, ni kutoa matangazo, alladhi yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliya, ambako kunashabihiana na ile hali waliokuwa nayo wajinga, minasuyahi, kutokana na kupiga makelele, ala abwabil buyuti, juu ya milango ya majumba, wal aswaqi, na soko, kama sayati, kama itakukuja hayakuelezwa. Walidhalika kuntu, Sheikh Muhammad Nasruddin Albani aloandika Ahkamu Janaiz hii anasema, na kwa ajili ya hayo mimi ninasema hivi, nimeweka mlango an-na'yul jaiz, kutoa habari kuna kujuzu. Walidhalika, kwa ajili ya kuja hadithi sahihi zinazoonyesha kujuzu kutoa baadhi ya habari. Walidhalika kuntu, Albani anasema, kwa ajili hiyo mimi nimesema, nimeweka mlango wa saba katika ahkamu janaizi, mlango semao an-na'yu al-jaizu, utoaji wa habari kwa ajili ya kifo cha mtu kuna kujuzu, kwengine hakubai. Wayajuzu i'lanu alwafa, na inajuzu kutangazia kifo, idha lam yaqtarin bihi madhali hakuja funganishwa na kutoa habari huko, ma yushbihu na'ya aljahiliya, na mambo yanoshabihiana na maombolezo ya kijinga, wakati yajibu dhalika, na itakuwa wakati mwingine kutoa habari huku lazim, ya nani wajib, idha lam yakun indahu madhali hakuna, pindi kama hakuna huko alikukufa mtu, man yakumu bihaqihi, mtu wa kusimamia haki ya maiti wa Kiislamu, kafa fahala, hakuna wa kusimamia haki yake ya kukoshwa Kiislamu, kukafiniwa Kiislamu, kusaliwa Kiislamu na kuzikwa Kiislamu. Hizi ni haya mambo ni haki ya maiti manne yaliyobakia, tena watu yariao wenyewe, lakini haya mambo manne ni wajibu wake maiti kufanyiwa. Basi hapo anasema Albani, inaweza ikawa ni wajibu habari itolewe ili Waislamu wende wakachukue mtu wao, maana hakuna wa kusimamia yale, itatolewa habari kwa madhumuni maalum, Waislamu katika mtu wao wamkoshe, wamkafini, wamsalie, wamzike. Anasema wayajuzu i'lanu alwafa, na inajuzu kabisa kutangazia kifo, idha lam yaqtarin, idha lam yaqtarin, itapokuwa haikufungamana pamoja bihi na kutoa habari huko, ma yushbihu na'ya aljahiliya, mambo yanayochabihiana na matangazo ya kijinga, wakati yajibu dhalik, na huenda ikawa ni wajibu kufanya hivyo, yani kutoa matangazo, wakati gani huo? Idha lam yakun indahu man yakumu bihaqihi, itapokuwa hakuna kwa huyo maiti yoyote hata mtu mmoja kusomia haki yake, min alghusl, haki yake ni nini? Kutokana na kukoshwa, watakfini, na kukafiniwa, wasalata alaihi, na kumsalia juu yake, wanahu dhalika, na mfano wa hayo. Haya ni mambo ni haki yake maiti hayo. Wafihi ahadithun, na katika jambo hili zipo hadithi nyingi. Al-awwalu, hadithi ya kwanza, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, kutokana na bwana Abi Huraira Mwenyezi Mungu amuiradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama na'a an-Najashiyya, Mtume alitoa habari ya mfalme Najashi, yule aliyokuwa Ethiopia siku zile, kwa hala ambako walikimbilia Waislamu wa mwanzo kwenye hijra ya mwanzo kabisa, walikimbilia kwanza Ethiopia mara mbili, halafu ndio wakahajiri kuelekea Madina. Kwanza walikwenda huko, na fitna ilipokwenda kule Abyssinia, Najashi fitna ile aliangusha. Walikwenda Makureshi kule kuwadai wale Waislamu warejeshe Maka huko, wende wakawachinja chinja kwa waadhi, lakini Najashi alikuwa mtu busara, fitna ile akaiangusha kwa kuwauliza, kwani hawa wanafujo gani? Kosa lao nini hasa? Hawa ni watu wamefarikisha baina mtu na mwanawe, wamefarikisha baina mtu na mkewe, wameleta mambo ambayo wazee wao hawakuwa nayo, wamekanusha waungwa namna hivi na hivi na hivi na hivi, ni watu wa hatari sana hawa, na watakuja kuharibia mpaka kwa koe vile vile hapa, watatia sumu hawa, wana dini yao mpya, wana Mungu wasioonekana, na hivi hivi hivi hivi. Najashi kawaita Waislamu wachache waliokimbilia kule wakati ule, alipowaita miongoni mwao alikuwemo bwana Jaafar ibn Abi Talib, alipowaita akawaambia, kwani dini yenu hasa itikadi yake ni nini? Akamwambia, itikadi ya dini yetu ndo itikadi ambayo Mwenyezi Mungu amewapa mitume yote. Mitume yote, mitume yote, itikadi gani? Itikadi isemayo ya kwamba لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك كلا مسلم كان بيوه إبو نا محمد نا مبوه إبو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك تمفنوا جنب محمد كواكو نقوالو كتا قبل ياكو كبغاني لئن أشركت حقيقة كما ويوه تشركيشا la yahbatanna amaluka bila shaka zitaporomoka amali zako zote zingine wala takunanna min alkhasirin na utakuwa ni miongoni mwa waliokhasirika bali llaha fa'bud bali Mwenyezi Mungu peke yake muabudu wa kun min ashakirin na uwe ni miongoni mwa washukuru wa kun min ashakirin na uwe ni miongoni mwa wenye kushukuru Najashi hapa akaona kwa itikadi hiyo na yeye ndiyo anofahamu injili sahihi walioirithi vitabu vya nabii Isa ndivyo wameacha kwamba kila mtume kaambiwa hivyo anafahamika pamoja na kwamba ilikisha kuharibiwa injili lakini Najashi walikuwa wakipata wao walikuwa nayo ile previous ya mwanzo iliyokuwa haikuharibiwa akaona kwa itikadi kama hiyo basi inaonesha kwamba tuna compromise sisi na nyinyi mna chochote katika kitu chochote kile mnakisoma hivi kama naam wahi upo unamteremkia anakuja na amuz yani Jibril huyo huyo ambaye akiwateremkia mitume wa nyuma anamteremkia Muhammad na maneno maalum na Najashi anakumbukumbu na Torati kumbukumbu la Torati kuna baadhi ya maneno yanasema aya zake na nitakuondokesheni nabii miongoni mwa namna ni waja wangu ambaye nitatia maneno yangu kwenye kinywa chake akaona na hivi vile vile compromise imesema kwamba atakuja mtume Mwenyezi Mungu atayatia maneno yake kwenye kinywa chake atasema na watu kwa maneno ya Mungu hebu leteni chochote katika mlicho nacho Jaafar bin Abi Talib alikuwa nayo moyoni mwake kipande katika sura ya Maryam yamehusiana sana na mazazi ya Nabii Isa bin Maryam akaanza kumsomea Najashi wadhkur fil kitabi Maryama idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Najashi kufika hapa amevuja machozi njia nene kwa kupewa kumbukumbu ya mwana Maria bikira wanamuita bikira Maria alipofika kwamba alisema bi Maryam ulipomjia uchungu wa uzazi na kamtolea mpaka na maneno aliyokuwa akijibizana naye Jibril fatamassala laha basharan sawiya kaja Jibril kwa basharan sawiya binadamu sawa sawa bi Maryam anamwambia inni a'udhu birahmani minka mimi najilinda na Mwenyezi Mungu Rahmani mwenye rehema nyingi kutokana na bwana wewe mimi hangii mtu mwanamume huku peke yangu nimewekwa bali in kunta taqiya kama wewe ni mcha Mungu Jibril anamwambia innama ana rasulu rabbiki hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako nimeletwa maalum li ahaba laki ili nikupe wewe ghulaman zakia kijana akiwa mtakatifu akadai bibi Maryam pale vipi nitakuwa na mtoto sijaguswa na mwanamume na sijakuwa asharati akaamba kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin kwake Mwenyezi Mungu jambo hilo jepesi sana na limewekwa jambo hili walinajaalahu ayatan linnas tulifanye kuwa ni hoja muujiza kwa ajili ya watu wote wa rahmatan minna na rehema kwetu sisi wa kana amra maqdiya na limekuwa ni jambo ambalo litahukumiwa na Mwenyezi Mungu sasa kwa hivyo nikupulizie pumzi na itakuwa ni kunfa yako Fahamalatu wakabeba mwanamke huyo mimba. Fantabadhat, akaondoka kwa kukimbia aibu. Akaenda zake makana nikasia pahala pambali. Faajaaha almakhadhu, siku zikafika kamjia uchungu wa uzazi. Ila jidhi nakhla, kwenye kiuo cha mtende. Qalat, akasema ya laitani mitu qabla hadha, ya laiti mimi ningelikufa kabla ya aibu hii. Watu Mayahudi anawajua istizai zao, tashki zao, fujo zao, matusi yao, hawambakishi mtume wala nani wao. Ni kumtukana, wako mitume washawauli ambalini. Huyo mzee Zakaria aliomlea yeye bi Maryam, baba yake wa kambo, ameuawa pamoja na mwanawe Yahya. Bi Maryam anajua yale, anajua vizuri Mayahudi, akona amepatikana. Kazi ya Mwenyezi Mungu kubwa mno hii. Alisema ya laita ni mitu, basi na jashi pale akitoka machozi. Baada ya aya zile kusoma, na jashi akatoa uhuru kamili kwa Waislamu watache wale, akamwambia kaeni Abisinia kama kwenu, jioneni mko nyumbani na ninakupeni uhuru kamili, hamtoingiliwa katika dini yenu. Wakakashifika, wakafedheheka Makureshi, wakarejea hali yao imehizika. Wakafuga wadui mkubwa na nyoo zao. Na Jashi huyu aliathirika sana na Waislamu wale na Qur'ani ile, akaficha imani yake maskini. Alijiogopea kwa cheo chake alichonacho, aliogopa kutoa dhahiri. Alisilimu kwa siri. Kusilimu kwa siri kunathibitishwa, maana Jibril ndio aliyokuja kumpa habari Nabii Muhammad kwamba Najashi amekufa kule Abisiria, naye ni Muislamu. Ndipo mtume alipotoa habari kwamba kafa Muislamu mwenzenu. Na kwa kuwa kule hakukuwa na haki, hakutopatikana haki zake za Kiislamu, hakuna watu watosimama kutekeleza jasho lake la Kiislamu, basi Najashi, Nabii Muhammad akatoa tamko kwamba msimame kumtakia mwenzenu dua maalum, salatul maiti ghaib. Na hapo ndipo inapojuzu kusalia maiti ghaib, ikiwa huko alikokufa hakupata kusaliwa na Waislamu. Hapo ndipo inapojuzu as-salatu bil ghaib, ndio hapo ndipo ipothibiti hapo. Ama penginepo watu wanafanya tu, ikiwa maiti kusaliwa huko na Waislamu, kuja huku habari na watu wakasema matele kulia tena, hiyo inafanywa na Albani, atataja kwamba ni bid'a hapo hiyo. Tunaingia katika